Je vous montre des objets, c'est à vous de me montrer où ils sont placés. Ќе ви покажам објект, кажете ми вие каде се наоѓа. Ќе ви покажам објект, кажете ми вие каде се наоѓа. Montrez-moi où est l'enveloppe. Покажи ми каде е пликото. Покажи ми каде е пликото. Montrez-moi où est la clé. Покажи ми каде е ключот. Покажи ми каде е ключот. Montrez-moi où est le rasoir. Покажи ми каде е бричот. Покажи ми каде е бричот. Montrez-moi où est le verre. Покажи ми каде е чашата. Покажи ми каде е чашата. Montrez-moi où est le crayon. Покажи ми каде е пенкалот. Покажи ми каде е пенкалот. Montrez-moi où est le téléphone. Покажи ми каде е телефонот. Покажи ми каде е телефонот. Montrez-moi où est la montre. Покажи ми каде е саатот. Покажи ми каде е саатот. Montrez-moi où sont les ciseaux. Покажи ми каде се ножиците. Покажи ми каде се ножиците. Montrez-moi où est le peigne. Покажи ми каде е бојата. Покажи ми каде е бојата. Montrez-moi où sont les lunettes. Покажи ми каде се наочарите. Покажи ми каде се наочарите.